To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 31 stycznia, samo południe. 28 stycznia, Małgorzata Maliborska-Prażmowska, serwis Trójki. Mogą mówić o prawdziwym szczęściu. Ponad 1000 migrantów uratowano w ciągu ostatniej doby na Morzu Śródziemnym. Zamiast kardynała Dziwisza arcybiskup Jędraszewski trwa ingres nowego metropolity krakowskiego. Na feriach zmiana turnusów, a policja wciąż przypomina o zasadach bezpieczeństwa. Ponad 1000 migrantów ratowano w ciągu ostatniej doby na Morzu Śródziemnym podczas serii operacji koordynowanych przez włoską Straż Przybrzeżną, informują włoskie media. Ratownicy zabrali na pokłady 3 statków osoby z 6 pontonów i 3 starych drewnianych łodzi. Na jednym z pontonów znaleziono ciało migranta. Według najnowszych danych dotyczących fali migracyjnej, spośród prawie 4000 ludzi, którzy przypłynęli od początku tego roku do Europy, 2/3 dotarło do Włoch, a 1/3 do Grecji. W zeszłym roku na włoskie wybrzeża przypłynęło ponad 180 000 osób. Teraz w serwisie Trójki szef MON o wypadku pod Toruniem. To nie kierowca samochodu, którym podróżowałem, był sprawcą wypadku, przekonuje Antoni Macierewicz. Jego przyczyna jest badana, ale jedno jest pewne, że nie został on spowodowany przez kierowcę samochodu, w którym ja jechałem. Co do tego nie ma cienia wątpliwości, bo ten samochód został z tyłu uderzony przez jeden z innych samochodów. W środę po południu na Krajowej 10 koło Torunia doszło do zderzenia 10 pojazdów. Jednym z nich należącym do żandarmerii wojskowej podróżował Antoni Macierewicz. Według świadków auto z ministrem mknęło z prędkością ponad 120 km na godzinę. Minister Macierewicz jechał z sympozjum w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej ojca Tadeusza Rydzyka do Warszawy na galę przyznania Jarosławowi Kaczyńskiemu Nagrody Człowieka Wolności przez Tygodnik w sieci. Platforma Obywatelska złożyła wczoraj do prokuratury zawiadomienie w związku z wypadkiem. Zdaniem posłów Platformy prokuratura powinna sprawdzić, czy Macierewicz przekroczył uprawnienia i nakłaniał kierowcę do złamania przepisów, by zdążyć na galę z prezesem PiSu. MON oświadczyło w odpowiedzi, że wizyta ministra w Toruniu miała charakter służbowy i że resort rozważa skierowanie doniesienia o przestępstwie świadomego wprowadzania w błąd organów ścigania. Arcybiskup Marek Jędraszewski oficjalnie objął urząd metropolity krakowskiego. W katedrze na Wawelu trwają jeszcze uroczystości związane z ingresem. Na miejscu jest Paweł Pawlica. Obrzęd objęcia archidiecezji krakowskiej przez nowego metropolity rozpoczął się przy wejściu do katedry. W tym czasie kilkudziesięciu wawelskich dzwonników uruchomiło słynny dzwon Zygmunta. Jako pierwszy głos zabrał kardynał Stanisław Dziwisz, który powitał swojego następcę. Później kanclerz Kurii odczytał bullę papieską z decyzją o nadaniu funkcji metropolity krakowskiego arcybiskupowi Jędraszewskiemu. Mocą naszej apostolskiej władzy mianujemy cię i ustanawiamy arcybiskupem metropolitą krakowskim wraz ze wszystkimi prawami i obowiązkami, jakie według świętych norm prawa kanonicznego odnoszą się do ciebie i twojego stanu. Następnie arcybiskup otrzymał racjonał i pastorał, po czym zasiadł na katedrze. Ten moment uznawany jest za oficjalne przejęcie władzy w archidiecezji krakowskiej. W uroczystości uczestniczą władze państwowe i lokalne, m.in. premier, prezydent, ministrowie, posłowie oraz samorządowcy. Na Wawel dotarła też grupa wiernych z Łodzi, którzy przywieźli ze sobą transparent z napisem „Łódź dopłynęła do Krakowa. Witamy z nowego sternika”. Dziękujemy, relacjonował Paweł Pawlica. Przypomnijmy jeszcze, że kardynał Dziwisz zrezygnował z posługi metropolity krakowskiego w grudniu w związku z ukończeniem 75 lat. Pełnił tę funkcję przez 11 lat. Więcej patroli policji, wzmożone kontrole na drogach, trwa wymiana turnusów podczas ferii. Należy się spodziewać większego ruchu na głównych trasach w kraju i drogach dojazdowych do miejscowości wypoczynkowych. Warto też pamiętać o zasadach bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Policja przestrzega, aby w drodze na wypoczynek dostosować styl jazdy do warunków pogodowych. Musimy pamiętać o tym, że warunki drogowe w tej chwili są zdradliwe. Mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji. Więc może być ślisko, musimy tą prędkość właśnie dostosowywać do panujących warunków. Ci, którzy dojadą na zimowisko, powinni też nie zapominać o bezpieczeństwie. Zasada numer jeden to jest zdrowy, normalny, porządny rozsądek. Mówi Maciej Kwiatkowski ze Stowarzyszenia Instruktorów i Trenerów Narciarstwa. Jest też tak zwany dekalog FIS-u regulujący, jak zachowywać się na stoku. Uprawianie narciarstwa

Zespół Blur, Coffee and TV to nagranie, od którego zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Spotkanie, które zdominuje literatura. Zachęta do czytania, książki, o których opowiemy do godziny 14. Wszystkie bardzo interesujące. A co więcej, spotkamy się także z autorką książki, z Anną Cieplak. Anna jest autorką książki Ma być czysto i to jest książka, która w naszym plebiscycie za rok 2016 została głosami słuchaczy wybrana najważniejszym utworem, który no, słuchaczom przypadł do gustu. Ma być czysto w opowieści autorki już niebawem i także w tej opowieści wiele innych wątków, ale myślę, że w ten sposób już symbolicznie i dosłownie zamkniemy rok 2016, bo to ostatnie z cyklu spotkań z laureatami naszego plebiscytu. No i w ten sposób być może dlatego też moja głowa wybiega już w przyszłość i żyje na przełomie stycznia i lutego. Raz jeszcze potwierdzamy, dzisiaj 28 dzień stycznia, więc spokojnie, nie trzeba się denerwować, że zgubiliśmy gdzieś kilka dni. Pozostałe tytuły, które chcemy opowiedzieć, omówić, to książka My Marzyciele, a także niezwykła propozycja, która nadeszła od Agnieszki Dałkrzy. Z autorką spotkał się Michał Margański i ta rozmowa po godzinie 13 na naszej antenie. Tradycyjnie zaczynamy jednak od tego, co w danym tygodniu, w tym tygodniu zwróciło naszą uwagę. Zaczyna Agnieszka Obszańska. A ja dziś kieruję uwagę na działania, które często nam umykają. Łączą artystów z szeroko pojętą edukacją. Przykładem niech będzie Świetlica Sztuki. To od lat konsekwentnie rozwijany cykl edukacyjny przygotowywany przez Galerię Kronika w Bytomiu. A w świetlicowe historie wprowadzi nas już Stanisław Ruksza. To jest wieloletni już program Kroniki, w której nie ma podium dla artysty i nie ma podium dla dzieci, w której zrównana jest sytuacja między twórcą, no i tymi kolejnymi twórcami, którymi staje się wcześniejsza publiczność, czyli dzieci, młodzież wspólnie z artystami tworzą pracę, dyskutują, biorą udział w warsztatach, ale nie są to stricte warsztaty tylko z twórczości sztuk wizualnych. Są to przede wszystkim warsztaty z myślenia, w ogóle chyba też tak pojmujemy w Kronice sztukę jako taką, do której później znaleziony jest adekwatny język. W Kronice już wielokrotnie skutkowała Świetlica Sztuki wystawami, no i co roku te warsztaty Świetlice Sztuki owocują później taką wakacyjną wystawą. I już teraz praca w re. W Świetlicy Sztuki ruszyły spotkania i warsztaty. W tym roku hasłem wywoławczym jest ogród. Tak, ale nie chcemy tutaj odwoływać się do jakiejś jednej tylko koncepcji ogrodu, ani nie chcemy tutaj, nie wiem, budować żadnych marek miast w oparciu o koncepcję ogrodów, ile raczej przyświeca nam ten taki wątek, co ogród jako idea oferuje, jako idea, która z jednej strony wywodzi się od koncepcji raju, czyli takiej koncepcji szczęścia. Sugerujemy też tym ogrodem temat, przede wszystkim też otwarcie na to wszystko, co nowe, no też taki ogród, no znowu pojawi nam się antyczny, który sugerowałby taką możliwość przechadzania się wraz z różnymi ideami. I myślę, że to jest też całkiem niezła idea, wokół której możemy porozmawiać o takiej obywatelskości i odpowiedzialności za miejsce czy miasto, w którym się sztukę, czy w ogóle życie tworzy. Brzmi ciekawie. Ogród. Wokół tego hasła krążą w tym roku działania Świetlicy Sztuki w Bytomskiej Kronice. I co najważniejsze, można już na nie się zapisywać. A szczegóły znajdziemy na www.kronika.org.pl. Być może łatwiej zapamiętać www.polskieradio.pl/trójka. Tam także namiary na kronikę, opisane działania Świetlicy Sztuki, no i oczywiście odpowiedni link, aby na te działania się zapisać, jeżeli ktoś poczuł się zainteresowany. Hope Sandoval zaśpiewała, a Massive Attack wymyślili to nagranie zatytułowane The Spoils. A teraz polecenie ode mnie. Ja proponuję, abyśmy wyprawili się do Katowic, no chyba, że ktoś mieszka w okolicy, nie będzie miał w ogóle z taką podróżą najmniejszego kłopotu. W Katowicach czeka na nas Magdalena Gościniak. Dzień dobry. Dzień dobry. I rzeczywiście to jest zaproszenie do Katowic, a tak naprawdę do kina w Katowicach, bo powód jest bardzo intrygujący. Dlaczego właściwie zdecydowaliście się przypomnieć postać Dereka Jermana? Dlatego, że 31 stycznia skończyłby 75 lat. I postanowiliśmy przypomnieć jego filmy, trzy tytuły, ponieważ mamy takie wrażenie dość mocne, że Jerman w zdecydowany sposób odcisnął się na poetyce kina, które oglądamy w tej chwili. To z jednej strony, a z drugiej strony chcemy trochę poopowiadać o buntownikach, o kinie bezkompromisowym, o takich filmach, które jak u Jermana albo są niezwykle poetyckie, albo punkowe, albo radykalnie zmieniają definicję kina. Właśnie w urodziny pokażemy filmy Blue, to takie niezwykle ciekawe doświadczenie. Wyobraźcie sobie Państwo niebieski ekran i rozmowa. I tak przez 74 minuty. Jerman rozmawiał m.in. z Tildą Swinton, z przyjaciółmi o życiu, o śmierci, o tym, że odchodzi. I to wszystko na tle niebieskiego ekranu. No właśnie, bo tu trzeba dodać kontekst, że film Blues stał się świadomie, był tworzony jako taki testament tego niezwykłego artysty, który wyrażał się na wielu polach. Też może warto to zaznaczyć, że był i reżyserem, ale także malarzem, scenarzystą. A szerokiej publiczności znany jest przede wszystkim z takiego swojego chyba najbardziej dostępnego filmu, czyli filmu Caravaggio, od którego zaczynacie swój przegląd. Chcemy go bardzo przypomnieć, pokazać to, w jaki sposób operował Jerman kolorem w tych swoich obrazach. Stąd też taki zestaw filmów Caravaggio, a potem Ostatni Anglicy, a potem Blue. To jest bardzo ciekawe doświadczenie i nie będę prawdopodobnie mogła pojechać do Katowic, do kina Kosmos, aby je przeżyć, ale na własną rękę postaram się sobie zorganizować, ponieważ zaintrygowaliście mnie niezwykle. Jak to działa po latach? Czy dawna awangarda sprzed 20 lat nadal niesie jakąś moc? Czy rzeczywiście świat po prostu, także świat filmu, dogonił to, co kiedyś było eksperymentem i to się stało pewnym takim oczywistym już dla nas opowiadania o świecie? To, że nie wiem, mówimy hasło postmodernizm i ten Jerman gdzieś nam się otwiera, to rzeczywiście tak. To jest takie pytanie, które stawiam ja, czekając właśnie na ten przegląd. Zapraszamy do którego kina? Do kina Kosmos w Katowicach, przy ulicy Sokolskiej. Na godzinę 19:30 w niedzielę wtedy startujemy. Kolejne pokazy w poniedziałek i wtorek również o 19:30. I to jest bardzo też, myślę, ciekawa informacja na zakończenie, że to tak naprawdę pierwsza taka mini, ale jednak retrospektywa twórczości Jermana poza tak zwanym obiegiem festiwalowym. Tak, wcześniej filmy Jermana były pokazywane na festiwalu Nowe Horyzonty. Rzeczywiście ta nasza retrospektywa jest pierwszym pokazem, który nie odbywa się w ramach festiwalu, tylko jest zwykłym pokazem kinowym znajdującym się w repertuarze kina. Zapraszamy zatem do kina, zapraszamy do Katowic. Bardzo Ci dziękuję i miłego dnia. A ja dziękuję również i zapraszam do Kosmos. namiary na Kinokosmos na stronie polskieradio.pl/trójka. A szczerze myślę, że na własną rękę przeprowadzenie takiego eksperymentu może być bardzo inspirujące, bo przecież to, jak kontrowersyjne emocje i jak skrajne emocje wzbudzała twórczość Dereka Jermana, mogą niektórzy pamiętać, a niektórzy może czytają już o tym po prostu w książkach dotyczących historii sztuki czy historii filmu. No i ciekawie to brzmi. Zachęta do tego, aby sprawdzić, czy to, co oburzało czy zachwycało ludzi w latach 90. i wcześniej, teraz nadal ma taką moc. W Radiowym Domu Kultury zespół Falls kontra talent młodego producenta, który nazywa się Muramasa. Dobrze, to teraz usiądziemy wygodnie i dla niektórych to będzie przyjemność spotkania się z autorką ulubionej książki, a dla innych, mam nadzieję, zachęta do tego, aby po książkę sięgnąć. Agnieszka Obczańska. Przenosimy się w świat literatury. Z nami już Anna Cieplak. Dzień dobry. Cześć. Głosem słuchaczy w naszym plebiscycie Ma być czysto, twoja książka zwyciężyła. Gratulacje raz jeszcze. Bardzo dziękuję, bo chyba ostatnio nawet nie zdążyłam powiedzieć, że dziękuję, bo byłam tak zszokowana, także tym razem już naprawdę mogę powiedzieć, że dziękuję za głosy. Ty byłaś też w górach i były bardzo ekstremalne warunki, minus 20 stopni. Tak, a ja nie dowierzałam, więc teraz jest troszkę łatwiej. Już powoli dowierzam, a do tego jest cieplej. No i znakomicie. I to jest też świetna okazja do tego, żeby dłużej o twojej książce porozmawiać. Wchodzimy w świat gimnazjów, dojrzewania, młodych ludzi, do których dostęp mają tylko kuratorzy, którzy nie spełniają swojej funkcji zresztą. Wchodzimy w świat, który jest brudny, choć ma być czysto. Skąd to ma być czysto w ogóle się wzięło? Tytuł właściwie jest powiązany bezpośrednio z pomysłem na tą książkę i powód, dla którego ją napisałam. Ma być czysto jest to takie sformułowanie, które często jako młodzi ludzie słyszymy od rodziców, nauczycieli, od jakiegoś tam szerokiego środowiska, któremu zależy na tym, żebyśmy mieli wszystko poukładane, żeby było czysto dokładnie. A z drugiej strony jest jakiś tam jednak rodzaj metafory, no bo czystość widzimy zupełnie inaczej, zależnie od tego, z jakiej grupy społecznej ktoś pochodzi i w jaki sposób sami sobie tą czystość zdefiniujemy. Także tutaj można tym myśleć dwutorowo, a właściwie jak ktoś sobie dopisze jeszcze inny sposób rozumienia tytułu, też będzie w porządku. No i właśnie, zaglądając do książki, jest wręcz chropowato. Stwarzasz świat bohaterów, to na przykład Sonia, Rycho, Oliwka, Julka, Magda, Chomik. To są gimnazjaliści, młodzi ludzie i ich rodzice. To jest taki świat, który odkrywasz w małym miasteczku. Gdzie tak naprawdę osadziłaś swoją opowieść? Oficjalnie i zgodnie z treścią książki, cała akcja dzieje się w Dąbrowie Górniczej. Natomiast właściwie mogłoby to być przestrzeń jakiegokolwiek innego miasta średniej wielkości, nawet małej wielkości miasteczka, w którym możliwe jest to, co tam się wydarzyło. Czyli w związku z tym, że żyje taka, a nie inna ilość mieszkańców, w związku z tym, że mamy jednak mimo wszystko jakieś tam sąsiedzkie relacje, to plotki docierają w inny sposób niż w dużych miastach i też w inny sposób możemy się wzajemnie niestety kontrolować. A do tego jeszcze dochodzą dorośli, którzy zaczynają interpretować to, co młodzież twierdzi na swój temat i zaczyna na to patrzeć przez swój pryzmat. Instytucje z kolei dodatkowo dodają, powiedzmy, pikanterii niektórym wydarzeniom, które często przydarzają się młodym ludziom. No i też zależnie od tego, z jakiego są domu, zaczyna ich ewentualnie oceniać lub nie. Nie jest to jakiś, moim zdaniem, margines, nie jest to getto, nie jest to rodzaj przestrzeni, która jest w jednym wybranym miejscu. Myślę, że to jest duża część Polski. Wydaje mi się, że takie małe miasteczka, jak to opisane w Ma być czysto, tak naprawdę są miejscami, gdzie ludzie żyją na co dzień, gdzie dzieją się tego typu sytuacje, które wpływają na to, że nasze życie się zmienia tylko dlatego, bo w pewnym momencie byliśmy w nieodpowiednim miejscu, o nieodpowiednim czasie. Tworzysz taką dwupoziomową narrację. Raz, że jest to narracja z punktu widzenia gimnazjalistów, młodych ludzi, a dwa, rodziców, także patchworkowych rodzin, które nie do końca sobie też radzą z wyzwaniem, jakim jest wychowywanie dziecka. To wszystko się ze sobą tutaj przenika. Tak, to znaczy ta patchworkowa rodzina nie jest jedyną, która sobie nie radzi, że właściwie posłużyłam się jakby takim modelem rodziny, żeby pokazać, że nie ma jednego słusznego, taki, który by gdzieś tam nam się kojarzył z tradycyjnym modelem rodziny, bo faktycznie to się bardzo zmienia. Niezależnie od tego, czy ta rodzina jest patchworkowa, czy jest tak zwaną tradycyjną rodziną, czymkolwiek ona jest, to pewne problemy będą się pojawiać i lepiej nie dawać łatek, że w takim, a nie innym domu pewnych problemów można uniknąć, jak gdzieś tam będą. Też starałam się przede wszystkim w tej książce ująć te relacje międzypokoleniowe w jakimś sensie, bo postać Magdy, która jest nie macochą ze względu na swój status, bo nie wzięła ślubu z ojcem Julki, która jest jedną z głównych bohaterek, próbuje stawiać ją w troszkę innym świetle. To znaczy zazwyczaj z literatury mamy takie wyobrażenie, szczególnie z bajek, o złej macosze, która gdzieś tam prześladuje swoją pasierbicę, cały czas rzuca jej kłody pod nogi i walczy gdzieś o swoje miejsce przy boku ojca. A tutaj zależało mi na tym, żeby pokazać, że może być też inaczej. Dlatego też te postaci dziewcząt i kobiet, które stworzyłam, miało być nieoczywiste. Dlaczego akurat taki świat chciałaś opisać? Wydawało mi się, że jest to coś, co należy odrobić, ponieważ niewiele na ten temat rozmawiamy. A jeśli mówimy o młodych ludziach, to zazwyczaj przez pryzmat właśnie tej oceny, przez pryzmat rekomendacji dla rodziców, przez pryzmat poradnictwa. A mi zależało na tym, żeby spróbować w jakiś taki obiektywny, w pewnym sensie sposób opowiedzieć to ich oczami, z ich perspektywy. Nie chciałam ich w żadnym stopniu zmuszać do tego, żeby mówili mną. To znaczy zależało mi na tym, żeby oni mogli mówić swoim językiem i też cała narracja została zbudowana w taki sposób, że staram się wczuć w tą postać przede wszystkim młodych dziewcząt, gimnazjalistek. Spotykam się z takimi dziewczynami na co dzień. Wydają mi się być bardzo ciekawe, wręcz fascynujące, chociaż bardzo łatwo nam przychodzi oczywiście negatywne ocenianie pewnych ich zachowań, ale jest to dla mnie bardzo ciekawa grupa i wydaje mi się, że trochę za rzadko o tej grupie rozmawiamy, czy dajemy jej głos. Dlatego też staram się, żeby ten głos brzmiał od dołu, to znaczy nie chciałam ich opisywać z takiej perspektywy zewnętrznej, że tutaj dzikie dzieci w tej chwili zajmują się tym i tym. Nie chciałam budować narracji w taki sposób właśnie paternalistyczny, tylko w taki, żeby oni mogli sami się wypowiedzieć, chociaż wiadomo, że to nie oni się wypowiadają, tylko ja ich tworzę. Ale no jest to fikcja, więc mogłam sobie na to po prostu pozwolić, zakładając, że postaram się ich traktować z dużym szacunkiem, z dużą wrażliwością, z jakimś rodzajem empatii wobec tego, co może się dziać w ich głowach w tym momencie dosyć trudnym, jakim jest dojrzewanie. No i to moim zdaniem świetnie ci się udało. Zróbmy przerwę i zaraz poopowiadamy o bohaterkach i bohaterach w książce. Dokładnie taka to przerwa, którą spędzimy z zespołem DXX, którego najnowsza płyta I See You robi no, niesamowitą karierę i to nie tylko po naszej stronie oceanu, ale także za nim. They say we're in danger, but I disagree. If proven wrong, shame on me. But you've had faith in me, so I won't shy away. Should it all fall down, your love been my favorite mistake. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend that I'm not scared. If this only ends in tears, then I won't say goodbye. I couldn't care less if they called us reckless until they are breathless. They must be blind. There are voices ringing over. They keep saying take this away. Should it all fall down, I'll treasure each day. They say you are dangerous, but I don't care. I'm going to pretend. I couldn't. Until they are breathless, they say goodbye. I See You, nowa płyta, trzecia płyta zespołu DXX. Agnieszka Obrzeńska. Wracamy do rozmowy. Anna Cieplak jest z nami. Witaj ponownie. Witam. Ma być czysto. Rozmawiamy o książce, która zwyciężyła w naszym plebiscycie. Książka, która wprowadza nas w świat klatek schodowych, które nie pachną kwiatami w doniczkach. Wprowadzasz w świat także poprzez bohaterów, bardzo uniwersalnych. Główne dwie bohaterki to bardzo młode dziewczyny, gimnazjalistki, zupełnie różne. Faktycznie, tak jak wspominałaś, to dzieje się na tak zwanych klatkach i też dotyczy faktycznie bardzo specyficznej grupy. To nie jest szeroko pojęta grupa gimnazjalistów, tylko bardzo specyficzna grupa, specyficzni bohaterowie. Dwie główne bohaterki to Oliwia i Julia. Są one uczennicami jednej klasy, które poznają się w wyniku tego, że Julia musi zmienić szkołę, bo poprzednio miała złe oceny, a jej mama Excela bardzo marzy, żeby jej córka była najlepsza na świecie, więc wola ją przenieść do innej szkoły, żeby tam osiągała lepsze wyniki, bo poziom jest troszkę niższy. Ale dzięki temu Julii udaje się trafić do środowiska, które jest bardziej różnorodne. Nagle okazuje się, że w jej klasie są osoby, które znajdują się troszkę z innych osiedli niż poprzednio, ponieważ Julia przez większość swojego życia żyła w taki sposób, że była przewożona autem z miejsca na miejsce przez swoich rodziców. No jest taka tendencja do aspirowania coraz wyżej, wyżej i wyżej i dbania o to, żeby to dziecko totalnie cały czas miało zajęty czas. Więc Julia trafia do takiej nowej przestrzeni, do nowej klasy, do nowego miejsca, gdzie próbuje znaleźć siebie i trafia na Oliwkę. A Oliwka jest dziewczyną, która żyje zupełnie w innym miejscu, ma zupełnie inne problemy, ponieważ mieszka z ojczymem. Jej matka pracuje w Niemczech, wyjechała tam pracować, jak wiele kobiet w Polsce musi zrobić, ponieważ nie może znaleźć miejsca pracy w Polsce. No i zajmuje się swoim młodszym rodzeństwem, więc trochę wchodzi w rolę właściwie matki tych dzieciaków. Równocześnie będąc nastolatką, która ma mnóstwo swoich problemów, cały czas się poszukuje, cały czas błądzi, cały czas czuje, że chciałaby być dorosła, a czasami to bycie dorosłą, no niestety nie kończy się dla niej dobrze, bo z jednej strony musi brać na siebie dużą odpowiedzialność, a z drugiej jednak jest nastolatką, która cały czas chciałaby też być fajna, zabawić się, poznać ciekawych ludzi i w różnych sytuacjach okazuje się, że no, tą osobą dorosłą nie jest, tylko tak się jej wydaje. No, na przykładzie Julki można mówić o rozbiciu takich dwóch, powiedzmy, modeli, chociaż modeli nie ma jako tako wychowawczych. Jeden jest takim sposobem wychowywania, który jest wychuchany, przemyślony od A do B, jak ma wyglądać dzień dziecka, wszystko jest dokładnie zaplanowane jak w Excelu. A z drugiej strony jest ten model bardziej spontaniczny, taki, który czasami nawet popuszcza, czasami nie wiadomo, co z niego wyniknie, ale dopuszcza taką możliwość tworzenia spontanicznych, ciepłych relacji, jednak odwołuje się do tego, że jednak przede wszystkim ważne jest dobro dziecka i to, żeby się wzajemnie słuchać. Właściwie często pozwalamy sobie na wiele uproszczeń, które mogą wskazywać różne osoby na bardzo niesprawiedliwe stereotypy, bardzo niesprawiedliwe łatki. I to jest książka, którą dlatego im dedykuję, bo wydaje mi się, że wcale nie są złe. Ty wiesz, o czym piszesz. To wynika z tego, że na co dzień też masz doświadczenia pracy, na przykład z gimnazjalistami. Tak, to jest dla mnie szczególnie chyba istotna grupa, bo trochę z nią dorastałam. Znaczy w takim znaczeniu, że kiedy zaczynałam pracować w świetlicy krytyki politycznej w Cieszynie, to wiele z dzieciaków w tej chwili właśnie jest w wieku gimnazjalnym, a jak je poznawałam, były jeszcze dziećmi. Więc bardzo mnie interesuje ten moment przejścia tych dzieci, kiedy nagle zaczynają czuć się nastolatkami, nagle czują się już w ogóle dorosłymi i wydaje mi się, że to jest bardzo ważny moment, że łatwo jest go przegapić, też wychowawczo, łatwo jest go tak potraktować jako nieważny, jako takie wygłupy, że zaraz przejdzie, że trzeba odczekać te kilka lat, żeby młodzi znowu stali się ludźmi, a ja uważam, że to jest bardzo ważny moment, który jeżeli przegapimy, to przegapimy też jakiś taki fragment tożsamości, osobowości, który może bardzo wpłynąć na młodą osobę w jej przyszłym życiu. Jest faktycznie taka łatka, że gimnazjum jest wszystkim co najgorsze. Nie. Myślę, że jest pewien wiek, w którym zaczynają się jakby pewne problemy. Pojawia się też jakiś tam rodzaj przemocy, nie tylko fizycznej, tylko też miękkiej, czy tej, która dzieje się za pośrednictwem sieci, ale myślę, że gdybyśmy się wsłuchali w tych młodych ludzi, gdybyśmy chcieli z nimi rozmawiać, to by można było wielu takich sytuacji uniknąć, bo przemoc nie bierze się z powietrza. Ona jest obserwowana przez młodych ludzi, widzą ją wśród osób dorosłych, nie wymyślili sami. To nie jest przypadek, że nagle w pewnym wieku ktoś zaczyna się robić agresywny. Niektórzy nigdy nie będą, bo mają wokół siebie na tyle dobre warunki do życia, rozwijania się, że ich wrażliwość będzie zupełnie inna. Ja zachęcam bardzo, żeby sięgnąć po książkę. Ma być czysto. To jest twoja pierwsza książka. Jak w ogóle się czujesz z czymś, co już jest namacalne, napisane przez ciebie z pierwszym swoim dzieciątkiem tak naprawdę? No to jeszcze nie jest gimnazjalista, to jest po prostu maluszek jeszcze. To znaczy tak, no w zeszłym roku udało mi się też wydać książkę dla dzieci, więc też staram się myśleć o tym w taki sposób, że to też było dla mnie ważne i to też była książka, ale też przez to, że była skierowana do dzieci i napisana dla dzieci, no to ją się tak traktuje, no, jako taką mało ważną, że jak debiut taki literacki, powieściowy, to właśnie to. Natomiast, no, myślę, że będę pisała dalej, także czuję się dobrze z faktem, że napisałam tą książkę. Bardzo się cieszę, że została doceniona, zauważona i co więcej, że czytają ją ludzie, bo wiem, że schodzi, że niedługo będzie do druk. Także jest to dla mnie bardzo ważne, nie tyle ze względu na mnie i na to, że mam jakąś tam satysfakcję, ale ze względu na to, że ten temat wchodzi do obiegu, ponieważ nie pisałam jej dla siebie, tylko pisałam, żeby podjąć pewne istotne wątki, które wydaje mi się, że są, no, rzadko podejmowane, że są gdzieś tam marginalizowane. My przede wszystkim gratulujemy ci raz jeszcze. Czekamy na więcej. Anna Cieplak, dziękujemy ci bardzo. Dziękuję raz jeszcze. Anna Cieplak i książka Ma być czysto. Polecam także z własnego punktu widzenia, czyli mamy dwójki dzieci, z których jedno niebezpiecznie zbliża się do wieku gimnazjalnego. Tak, to ja. Znowu do was przybywam jak każdej nocy. Wiem, że nie możecie zasnąć i właśnie dla was jest ten program. Nie rozstaniemy się aż o świcie. Przez miasto pełne snu, spokojnie śni pod ciepłą pościelą i ktoś się śmiał, a ktoś usnął znów, jakby na zawsze żegnał się już z nadzieją. Myślę o tym, chociaż obcy to problem, bo moja filozofia mówi, by wygrać jak na serio, to nie pióro, a rewolwer i powinienem częściej z niego korzystać. Oczy pełne łez, to wiatr, nie emocje, myśli ciągną nad Wisłę, uciec gdzieś, coś im w nogach pryskać, chociaż dusza na tym nigdy nie zyska. Dziwna mgła nagle spadła na bruki, chmury jakby wzięły miasto w objęcia, z bramy słyszę klarnet i harmonię, magia co realność pozostawiła w częściach. Patrzyłem na to już wielokrotnie. Losy ludzkie wygrawerowane w bruku, ścieżki tych, co wiodą życie samotnie, płyną tratwą meduzy w oceanie smutku. W dniach widzą tylko upływ udręki, myślą, kiedy do cholery przyjdzie ten koniec. Zbyt słabi, by swój los wziąć do ręki, nieobecni, więc kiedy laur wieńczy skronie. Oczy pełne strachu, decyzje ważą wiele. Rozumiem wszystko, bo byłem w ich miejscu, też stałem na dachu i ból wydawał się ważniejszy niż przyszłość. Miasto spało snem sprawiedliwych, wsiadłem na chmurę, poczułem spokój. Nie chciałem już wyjść, bo byłem szczęśliwy, myślałem, jak duszę ocalić od mroku. Powoli spada kurtyna nocy, nieuchronnie poranek się zjawia z całą swoją mocą, brutalną pozą, nachalną siłą będzie chciał mnie naprawiać. Chyba wolałbym pójść spać już i wstać, kiedy niebo pomaluje w pomarańcz ten wielki konstruktor, co dał iskrę mózgom i wolność, która chyba gdzieś się zapodziała. Nadzieja ma dziś potomstwo z głupców, miłość można kupić na kredyt jak wszystko i będzie tego więcej, bo studnią bez dna są dziś nasze potrzeby. Miasto pobitych dusz odżywa, powoli rusza w swój chocholi taniec i uczy, jak pośród nędzy wygrywać, by przed następnym świtem zerwać kaganiec. Folklor w opuszczonym mieście to nagranie, które przygotował dla nas Eldo. Tymczasem jeszcze krótkie zaproszenie. Ono dotyczy Warszawy i Łodzi, bo w tych dwóch miastach można oglądać filmy, które w tym roku będą liczyły się w przypadku naszych nagród filmowych, czyli Orłów. Orły 2017. Początek roku to jest taki moment, w którym te emocje są coraz silniejsze, ponieważ zbliża się głosowanie Polskiej Akademii Filmowej na te właśnie nasze polskie nagrody. A już od pewnego czasu funkcjonuje taki pomysł, aby zanim te nominacje zostaną ujawnione, publiczność miała raz jeszcze okazję spotkać się z obrazami, które mogą być brane pod uwagę przez jury, a przede wszystkim także podczas tych spotkań z filmami spotykać się z ich twórcami. To zaproszenie, które teraz chciałam skierować, myślę, że może być szczególnie bliskie słuchaczom Trójki, ponieważ wśród wielu filmów, które mają szansę na nominację do naszych polskich nagród filmowych i mają szansę na nagrodę, jest także film Leszka Gnoińskiego i Marka Gajczaka zatytułowany Jarocin. Po co wolność? To jest film, który w warszawskim kinie Iluzjon będzie można obejrzeć 31 stycznia, we wtorek o godzinie 20. Spotkanie z Leszkiem Gnoińskim i Muńkiem Staszczykiem, który w tym filmie występuje. To jest, myślę, wielka gratka dla fanów. Nie tylko tych, którzy pamiętają Jarocin, jeździli do Jarocina, ale także tych, którzy odrabiają lekcje z polskiej muzyki. Kilka dni później film będzie można obejrzeć też na antenie TVP Kultura. To propozycja i informacja dla tych, którzy do Warszawy czy do Łodzi do kina Kinematograf nie mogą się wybrać, bo właśnie pokazy tych filmów, które mają szansę na polskie nagrody filmowe, na Orły 2017 odbywają się w warszawskim kinie Iluzjon i w łódzkim kinie Kinematograf. No w przypadku akurat tego filmu Jarocin, po co wolność, sytuacja jest o tyle komfortowa, że można będzie ten dokument obejrzeć także na antenie TVP Kultura. Take it away.